سه چیز از معصوم حجته. یکی سخنش، یه چیزی فرموده حجت، یکی فعلش، یه کاری انجام داده، یه کسی به ما گفت مثلا پیغمبر اینطور نماز خوند، اینم حجت. یکی هم تقریر. تقریر یعنی سکوت. شما جلو معصوم یه کاری انجام دادی، یه حرفی زدی، امام سکوت کرد، این یعنی تأیید. آقایان میگن سنت سه چیزه: سخن، فعل، سکوت. درست؟ دعبل خزائی آمده پیش امام رضا، ایستاده به شعر خوندن، پردم زدن، زنای طرف، مردای طرف، وزرا نشستن، مأمون نشسته، امام رضا فرمود دعبل شروع کن، شروع کرد خوندن. اینو دیگه کتاب هزار ساله است، عیون اخبار و رضا، هزار سال پیش این قصه رو نقل کرد. اینا کتابایی نیست که امرو نوشتن، دیرو نوشتن. شروع کرد خوندن، گفت افاطم لو خلت الحسین مجدلا، خطاب کرد به حضرت زهرا، وقد مات عطشانا بشت فراتی. فاطمه جان اگه بودی میدیدی پسرت و لب تشنه کنار آب فرات به شهادت رسوندن، میدونید چه میکردی؟ ببین اگر این کار اشتباه بود امام رضا میفرمود ساکت، نخون. نه تنها گوش کرد، نه تنها اشک ریخ، یه پیراهن بهش داد، فرمود دعبل هزار شب، شبی هزار رکعت نماز تو این خوندم، یعنی 1,000,000 رکعت نماز، 1,000 ختم قرآن تو این پیراهن کردم، یه جایزه ویژه بهش داد. چی گفته ابل؟ خوب دقت کنید، اگر این حرف ابل اشتباه بود جلوشو بگرفت امام رضا. اون چه حقی داری اینطور شعر میگی؟ گفت اذن للتم تلوجه فاطم عنده. فاطمه جان اگه بودی صورتتو لطمه میزدی، تو صورت خودت میزدی. و اجریت دمع العین فی الوجناتی، اشک چشمت رو گونه ها جاری می کردی. اگه اشک ممنوع بود، سینه ممنوع بود، به صورت زدن ممنوع بود، آقا می فرمود نه، امام که نمی دونه سکوت کنه در مقابل حرام. اذن للتمت الوجه فاطم عنده، فاطمه جان می لطمه می زدی، به خودت می زدی.